Ik zou een soort van iets meer warmte willen creëren. Dus ik zou jullie willen vragen naar boven of jullie allemaal naar beneden kunnen komen. Zouden jullie dat willen? Of in ieder geval een substantieel groot deel van jullie? Ik wil dat jullie naar beneden komen. Mededeling, ik wil dat iedereen van boven naar beneden komt. Technische mededeling. Vloer is lava op de eerste etage. Vloer is lava op de eerste etage. En het concert kan niet beginnen voordat jullie naar beneden zijn gekomen. Er moeten nog minstens, jullie blijven opstandig staan, er moeten nog minstens... De bells. There have to come, like, my English is really bad, but we need five more people downstairs before we can start. Eén. Nog vier. Ja. Nog vier. Dan hebben we er nog vier nodig. Ik wacht wel. Nee, jullie bekijken het maar. Ik ga gewoon beginnen. Testing. Hoe gaat het met jullie? Met mij ook. Het leek mij wel vet om als soort van extra moeilijkheidsgraad gewoon te beginnen met even wat hele goede muziek op te zetten. Zodat het bijna onmogelijk wordt om nog indruk op jullie te kunnen maken. Met mijn eigen liedjes. Dit is een van mijn lievelingsgitaristen, Louis Bonfa. Oh. Voor de mensen boven, als jullie niet naar beneden willen komen, moeten jullie wel je mond houden. Want ik ga iets afspelen hier. Ja. Louis Bonfa. Je moet naar achteren lopen, want dan is een deurtje en dan staat iemand bij de deur. Het is helemaal aan de achterkant, het is niet in het café. Ja, je moet er doorheen. Oké, doei. Dat was niet handig. We zaten heel lang. Thank you. Zou de eerste, je hebt Gnawa muziek, dat is de religieuze, traditionele muziek uit Marokko. En deze dame, die is waarschijnlijk de eerste vrouwelijke artiest die doorgebroken is met Gnawa muziek. Dus ik denk dat er wel meerdere vrouwelijke artiesten zijn die Gnawa maken en waarschijnlijk ook wel goed. Maar dit is de eerste die van doorgebroken is. Het is verschrikkelijk goed. Corrie Brokken heeft het Songfestival gewonnen, ages ago. Maar ze heeft dus ook een liedje, is een vertaling van een, geloof ik, Italiaans nummer, dat weet ik niet precies. Maar haar versie is vele malen nicer, gewoon qua lyrics. Zij zingt namelijk over een uitgebluste relatie, over haar man. En hoe ze die man beschrijft, word ik bijna verliefd op die man. Echt insane goed gedaan. In het begin heb ik als je vrouw mijn ideaal gezien in jou. Je was zo stoer en zo sportief, je had me zo onstuimig lief. Je kuste mij zo resoluut, ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed, zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste uur, jouw slank figuur werd op den duur het welgedane proza van de goedgeslaagde zakenman. En jij hebt niets waarin een vrouw nog poëzie ontdekken zal. En toch was jij die eerste maal, mijn ideaal, mijn ideaal. Eens was je geestig en adrem, nu praat je enkel van tantje. Thuis maak je ruzie om een cent, maar in je club de vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin, met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog, maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, een Jean Premier op zijn retour. Je komt naar huis toe elke dag, een moede man vol zelfbeklag. En geeft een lauwe kus uit sleur, jij eens mijn vurige charmeur. Mijn Cyrano de Bergerac wenst dat ik flensjes voor een bak. Wat werd je burgerlijk banaal, mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw. En sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanente met je seks. Je cultiveert je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt, totdat je kou valt in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie, zo stil en vol melancholie, dan voel ik soms een ogenblik dat jij alleen bent, net als ik. Dan is die hulpeloze man, die toch mijn zorg niet missen kan, mij nog het liefst van allemaal, mijn ideaal. Van mezelf spelen. En als dat niet in de buurt komt bij, van wat ik net heb laten horen, dan kan ik op zijn minst nog pronken met mijn nieuwe goede muziek smaak. Dit is Dit Schip. Alle licht van de wereld is hier vandaag geweest om me aan te kunnen raken. Ik voelde even dat ik leef. Ik zat al de hele tijd op slot, maar creëren dat is vrij zijn. In conclaaf met al je twijfels, je hoofd de open zee. Dit schip gaat voor altijd blijven varen en ik kan overal. Afstand moeten niet met me praten. Een deel van mij is vrij en gaat het halen. Stel dat jij jezelf vindt, krampachtig koningskind, goddelijke klootviool, bossa nova droompiloot. Als ik mezelf ben, blijf ik bij mij en hoef ik nooit meer ergens bij. Onder dat afzien, daar ben ik vrij. Solo amor, er waren heel veel happy endings, maar ik wilde door. Want ik zat de hele tijd op slot, maar vergeven dat is vrij zijn. Losgebeiteld uit de tijd zijn, je hoofd de open zee. Dit schip gaat voor altijd blijven varen. En ik kan overal naartoe. Tijd en afstand moeten niet met me praten. Een deel van mij is vrij en gaat het halen. Een deel van mij is vrij en gaat het halen. Een deel van mij is vrij. Oh, dit schip gaat voor altijd blijven varen. En ik kan overal. Is vrij en gaat het halen. volgende liedje is een love song. Dit is van Adam voor Eva. Ik ga jullie boven nog, toch nog even vragen om iets stiller te zijn dan dit. Mededeling voor de mensen boven, iets stiller zijn dan dit, alsjeblieft. Nog ietsje stiller, alsjeblieft. Van Adam voor Eva. Dit paradijs is mijn paleis. Er komen druppeltjes omlaag en al het andere gaat omhoog. Godzijdank, toch denk ik aan wat er nog meer is. Is dit nou wat ik wil? It's a man's world. Dus nu loop ik quasi sensueel in mijn Adams kostuum naar je toe. Jij ligt topless in mijn stoel. Je vraagt me wat ik voel. En ik zeg je wat ik zie. Ik zeg de lucht vertelt me kleuren. Net een schilderij. Het liefst pluk ik 700 druiven. Dat is net een flesje wijn. Het ruikt in een lavendel. Het klinkt als een klarinet. Maar in mijn hart is het een bende. Sinds jij daar bent, Eva. Ik had alles voor elkaar en daar kwam jij. Als een vrachtwagen van links en toen ik jou zag, daar in de polder, toen vergat ik alles wat ik wist. Ik ga nog liever met jou ten onder, dan dat ik ook maar iets van dit avontuur heb. Natuurlijk. Boompje voor woorden vroegje. Want zo'n hemels paradijs is geen hemels paradijs. Zonder een klein stukje verleidingen bij. Je weet dat het niet mag. Maar dan moet je net mij hebben. Archetype macho man. Man, man, macho man. Maar Eva, jij kwam met het plan. Jij kreeg het weer van een slang. En straks heb ik het weer gedaan. Dus het voelt niet helemaal goed. Maar ook niet helemaal slecht. Een beetje net als met het pianospel van Jerry Baudet. Oh, kun je hem hoop van zeven. Eén klein hapje dan. Als je wilt voelen dat je leeft. Vraag de dood aan maar ten dans. Eva. Ewa, Eva. Ik werd boos en ik noemde je een kech. Niet zo netjes, Ewa, niemand is perfect. En toen ik jou zag, daar in de polder, toen vergat ik alles wat ik wist. Ik ga nog liever met jou ten onder, dan dat ik ook maar iets van dit avontuur mis. Oh, toen ik jou zag, daar in de polder, toen vergat ik alles wat ik wist. Maar iets van dit avontuur, avontuur, avontuur, avontuur, avontuur, mis. Ik ben bezig met een nieuw album, of hij is af. Uit in oktober. En ik ga afsluiten met twee liedjes voor mijn nieuwe plaat. Dit is Eiland. Hey, als het kon bracht ik je naar een eiland. Verder weg, steeds verder weg. Maar alles wat je pijn wil doen niet bij kan. Blijf alsjeblieft precies zoals je bent. Je blijft een koning zelfs als alles je verlaat. Pak wat er ligt en bouw opnieuw. Maak mooie zinnen zelfs als niemand ze verstaat. En ga voor wat het waard is door het vuur. En wees niet bang voor barrières. Al die muren haal je neer. Maar eerlijk gezegd vind ik het eng om je langzaam los te laten. Als het kon bracht ik je naar een eiland, verder weg, steeds verder weg, waar alles wat je pijn wil doen niet bij kan. Blijf alsjeblieft precies zoals je bent. Als het kon bracht ik je naar een eiland, verder weg, steeds verder weg, waar alles wat je pijn wil doen niet bij kan. Blijf alsjeblieft precies zoals je bent. Zie je dat je daar, dat je dat je doet, doet, doet. Laatste liedje is mijn eerste volgende single van mijn nieuwe plaat, dus Het Sultan. En het liedje gaat over een periode in mijn leven, en misschien herken je het, dat ik zoiets had van hey, ik heb heel veel plannen en dromen en ambities, maar dat kan ik ook allemaal niet doen. Sultan, Sultan, ik wil laten sultan worden, zijn daar ook papieren voor en pluk dan tot die tijd de vruchten van mijn beetje stufie. Werk me in de schulden, maar dan vecht ik me weg wel uit, waarschijnlijk als ik 100 ben. Ze zeggen studeer, ik zeg study, I don't understand. Versta alleen de taal van de liefde en een beetje Spaans, maar de rest van die zaken lekker in het water. Inderdaad ja, in het water, kijk maar goed, want daar ligt later. Yes, ik weet het, ik ben weer laat, maar dat ligt niet aan jou. Oh, je weet dat ik van je hou, en van al dat geërger in je gezicht. Maar ik verplicht mezelf niks, nee. Ze zeggen groei op, ik zeg oh shit, daar ben ik mee gestopt. Voorlopig ben ik heel even druk met helemaal niks en de rest van die zaken lekker in het water. Inderdaad ja, in het water, kijk maar goed want daar ligt later. Het gat in de ozon laag is groot, maar je moet die in mijn hand eens zien. Je moet die in mijn hand eens zien. Ze zeggen mijn tijd is niet te koop. Ik zeg, we kunnen wat huren misschien. Ze zeggen, de wereld brandt af en straks is het te laat. Ik zeg, in mijn kamer kan ik doen alsof de wereld niet bestaat. De belastingdienst, die stuurt me weer een reminder. Ik heb die laatste ook gemist, toch ligt die in het toilet daar. Naast de rest, dat is gek. Ha, hoe komt die daar nou weer? Goed, want daar ligt later een hele hoop heisa en een hoop gedoe. Iedereen stresst om mijn toekomst en ik denk, hoe doe je dat? Want de toekomst bestaat nog niet. En als ze straks bestaat, dan is het een cadeautje. Oh, ik was gisteren op het feestje, een hele knappe man. Toen zette ik de wereld naar mijn hand. Nou, op zijn minst Amsterdam. Maar ik nam niks mee naar vandaag. Wat? Je gaat toch niet alleen maar zitten feesten, God, je denkt toch ook aan later. Je gooit echt alles in het water. Inderdaad. patatje in het water. Kijk maar goed hoor, daar ligt later. Dank jullie wel, vanavond. Ga ik een beetje... Nee, het kan niet. Het spijt me.